یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا کوئی نہیں۔ تیرے جیا سونا نبی، لبا جے ہووے کوئی، تیرے جیا سونا نبی، لبا تے تاں جے ہووے کوئی، مینوں تے ہے اے نا پتا، تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا کوئی نہیں۔ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، اقصا دے وچ میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیانو بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں، نبیانو بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں۔ گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھل منٹھار نو، گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھل منٹھار نو، آنکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں، آنکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں۔ منموہنے سونے نبی، قرآن ہے تیرا نعت خاں، عرب و عجم دے والیا، عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، ہووے فقیر یا بادشاہ، پاوے گدا نیازی جیا، سب کھوندے نے صدقہ تیرا، اسی کھانے صدقہ تیرا، تیرے جیا کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں۔